Hej kära radiolyssnare, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz. Det som följer är ytterligare ett inslag i vår serie om föreningslivet i Tyresö. Jag heter Leif Bratt och har idag stämt träff med Lena Hedström och Peter Dicke som är engagerade i föreningen Nattvandrarna i Tyresö. De kommer att berätta lite om verksamheten och svara på några frågor. Men först kan ni väl presentera er själva och era uppgifter inom Nattvandrarna i Tyresö. Ja, Lena Hedström, det är jag då, och jag sitter med i styrelsen. Sen cirka 2-3 år tillbaka är sekreterare och vice ordförande. Jag började nattvandra när min son var cirka 16 år. Peter Dicke heter jag, sitter som ordförande och har gjort i 6-7 år någonting. Jag har nattvandrat i 12-13 år och jag började också när mina barn så att säga kom in i tonåren. Bara för att gå ut och reka områden, vad är det de kommer ut i? Den informationen får man inte på annat vis än när man är ute och nattvandrar. En fråga då som jag har, ni bägge nämnde, ni började när era barn kom upp i tonåringen. Fick ni inte tillsägelse, mamma, pappa, varför måste ni gå för? Eller var det såklart för dem, eller det var inga problem? Min dotter, hon tyckte att pappa skulle ut och nattvandra i helgen. Jag vet inte, så jag. Men det måste du väl veta. Ni måste väl ha ett schema. Du, så här, jag går ut och nattvandrar. Och jag är där. När du minst anar så dyker jag upp. Men jag är inte där för att genera. Och det måste man göra klart, tycker jag, för ungdomarna. Att vill du inte hälsa på mig om vårat gäng skulle mötas. Du behöver absolut inte göra det. Men hon har morsat varje gång vi har träffats. Även inte jag har sett henne. Så jag tror att ansiktet utåt mot polarna är att det är lite töntigt. Men innerst inne så är det en trygghet och att man bryr sig. I mitt fall var det så att sonen tyckte ju inte att det var bra att jag skulle nattvandra. Utan det var ju pinsamt, och ja, som tonåringar tycker att föräldrar är då. Men sen visade det sig att hans kompisar tyckte att det var häftigt att jag var ute och nattvandra. Så att då vände det där. Då sålde du sonen då? så det har funkat? Det har funkat jättebra. Fast det var lite motstånd? Ja. Sen är det ju, vem är det som bestämmer hemma? Så jag gör ju vad jag vill. Jaså? Jajamän. Oj. Ja. Jaså. Det är inte barnen som ska bestämma vad jag ska göra. Nej. Nej. Och det kanske kan ske i samklang. Ja. I bästa fall, ja. Ja. En annan sak då. Jag har ju intervjuat ett antal föreningar här i Tyresö. Och om jag skulle ge någon slags sammanfattning på dem, så har de allihopa någon form av träning för att bli bättre. Och sen har de någon form av uppförande, alltså antingen en match eller en konsert eller något liknande, alltså match och evenemang. Men det gäller väl inte er? Ni har ingen sån här träningspass och inga speciella evenemang eller så efter träningen? Ja, evenemang, vi har ju en HLR och ABC-kurs som vi brukar anordna för våra nattvandrare, som vi brukar göra och ha då innan Valborg faktiskt. Den där bokstavskombinationen? Ja, hjärt- och lungräddning och ABC, andning, blödning, chock. För att vara lite förberedd på att kunna ta hand om... Om det skulle inträffa någonting så är det bra att ha gått den här kursen. Ja. Och den har man även användning av privat. Sen har vi även haft utbildningar via polisen i Nacka, Peter Eneman. Har i konflikthantering bland annat, och hur man uppträder i vissa situationer och bemöter mer eller mindre stökiga personer, hur man själv ska agera då för att det inte ska bli en akut, mer akut situation än vad det är. Så man kan säga lite sjukvårdsutbildning, elementär, eller i alla fall bra att ha utbildning. Och bra att ha konflikthantering, utbildning. Ja. Det kan ju vara så att man har en elak partner där hemma som man ja. ska kunna hantera. De kurserna som vi handhåller kan man även använda privat. Ja. Ja, det är lite av förmånen. Men det jag var inne på lite var det här, alltså regelbundet en gång i veckan träffas man för träning, en gång i veckan eller varannan vecka så har man match eller konsert eller vad det nu är för. Men ni har ingenting av sådana saker? Nej, vi träffas ju en gång i månaden då vi nattvandrar. Förlåt, nattvandrar är bara en gång i månaden? Ja, som läget är nu så har vi inte... Per person? Ja, per person naturligtvis. Ja, men ni finns ute varje helg? Nej. Nej? Tyvärr. Och det är personalbrist? Det är personalbrist, ja. Vad bra att vi sitter och pratar då om det. Förutom de här fiffiga kurserna som man kan använda privat då, så att säga, förutom när man nattvandrar. Varför är det, har ni några andra sådana här plusvärden ni skulle vilja förmedla till lyssnarna? eller lyssnarna får förmedla sin tur till anförvanter som kan vara aktuella. Ja, vad säger du, Lena? Plusset tycker väl jag i det här som nattvandrare, att man skapar en relation till ungdomarna som är ute, att man bemöts liksom på en helt annan nivå än att man inte är auktoritär, utan man pratar med dem som att de, ja, som vilken vuxen som helst, att de på det sättet uppskattar oss också. Så att det upplever jag som positivt. Skulle man kunna sammanfatta, vad skulle ni säga att er uppgift är? Jag förstår att man nattvandrar och att man på något sätt, ja, skapar en trygghetsfaktor. Men kan ni förklara lite bättre? Det är ju så att det är inte alltid som man kan prata med sina föräldrar som ungdom. Nej. Och då är det lättare att prata med en utomstående. Så och där får vara lite av kuratorer också, eller? Ja. Psykologer? Ja. Och sen så är det ju, precis som du sa, vi skapar trygghet, vi skänker trygghet kallar vi det för. För det kanske inte är så himla kul man kommer hem på natten och kliver av bussen och det står ett gäng där borta. Och man vet inte vilka det är. Det är inte så, oavsett om du är kille eller tjej, så är det inte så himla kul. Men våra röda jackor syns och det skapar en trygghet. Vi behöver alltså inte göra något, det gäller med att räcka med att man finns till. Har ni någon sån här telefon med? Alltså om jag går av bussen vid, ja, Bergfoten eller Ödstrundsen, någonstans. Och sen ser man inte er i närheten, så kan man då slå en liten plingeling och höra, var är ni någonstans? Ja, vi har en telefon som är kopplad till nattvandraren direkt och det är 08 742 27 20 till den. En gång till. 08 742 27 20 och den är kopplad till en mobil. Så att när ni är ute så man kan få tag i er om man känner, uff, det här var inte kul. Ja, det kan man, för den är med på vandringarna. Är det så att man vet att min dotter kommer hem med halvbussen och hon ska till Sikvägen, då kan man ringa till oss och höra, är det möjligt att ni kan följa med henne en bit på vägen? Och i mån av tid så gör vi naturligtvis det. Och det är på den här telefonen då, 742 27 20 man ringer. Och även om man ser någonting konstigt ute kan man ringa er? Absolut, det är ju så att vi ska ju vara där ungdomarna är. Mm. Så att jag menar, är det mycket folk i centrum eller om det är mycket folk på Sikvägen, man ser att det är väldigt mycket ungdomar, ring gärna till oss och säg det är mycket folk där. För vi ska ju vara där ungdomarna är. Så inte vi står i krusboda och det är inte en människa där. Ja. Då är vi ju fel ute. Vad som är viktigt att tänka är att vi gör ju inga polisiära insatser. Utan vi är vuxna som är ute och bryr sig om ungdomarna. Utan vi ingriper inte om det skulle vara någon brottsligt verksamhet. Så, utan då är det polisen som ska tillkallas. Men vi är där för att skapa lugnet. Att visa att vi är där och att de känner tryggheten att vi finns där då. Jo, men ni får väl som... Jag kan ju inte det här, men jag bara gissar som vuxen, om två ungdomar står och pucklar på varandra, eller kanske en redan ligger ner och en står och sparkar, så får ni väl ta och rycka tag i personen som sparkar. Vi får göra det, men det är inte vår uppgift. Nej, okej. Okay. Så att jag menar, det finns de som tycker att nej, men jag vill inte ut och nattvandra och gå emellan slagsmål och sånt. Nej, det är inte vår främsta uppgift att göra det, utan det är polisen. Men ni får... Naturligtvis. Jag menar... Står en kille och sparkar på en annan och det är bara de två där. Det är klart att man, hallå, ta och lugna ner det. Där kommer också in den här kursen som Peter Eneman, polisen, utbildar oss i. Hur man ska uppträda i sådana situationer. Det är små detaljer som betyder väldigt mycket. Du går inte fram och hytter med fingrar. Hör du, nu slutar du med det här, för det upplevs som hot. Istället så gör du någonting helt annat. Du går med båda händerna lite längre ner. Så här, hallå, lugna ner, vad är det som har hänt? Varför är du så aggressiv? Så att där kommer Peter Enemans kurs in mycket. Det där, nu slår det mig, det där gäller ju även bemötandet eller mötet med vuxna som man tycker gör något olämpligt. Behöver inte gå in på detaljer, men alltså säger man till dem, det är förbjudet att göra så där. Då möts man ju bara med en ilsken blick. Mm. Alltså man måste ju på något sätt, ett mjukt angreppssätt. Ja. Så, använda psykologi. Ja. Mm. Är det något mer ni vill säga för att sälja in, alltså själva glädjen med att vara nattvandrare? Är det, ja. Glädjen som jag tycker är att man träffar väldigt mycket folk, vuxna och barn. För jag träffade väldigt mycket av min sons kompis, även min dotters kompisar när man var ute. Och det är någonting som du inte gör på något annat sätt. Ofta så sitter man ju hemma och ugglar framför tvn eller någonting. Och då tänkte jag så här, ja, men en gång i månaden det kan jag ju offra. Sen kan jag ju sitta hemma de andra tre helgerna. Om det nu är så att jag verkligen vill det. Men du träffar vuxna, du träffar barnen. Du får lite smyg motion till och med. Och är du nyinflyttad så lär du känna Tyresö på ett helt annat sätt. Sen tycker jag det är viktigt också att vi som nattvandrare, den gruppen av människor som är kvar, vi är ju väldigt få idag för att vi har tappat många, många vandrare. Men det är en gemenskap och glädje och humor som finns bland oss som vandrar också. Det är ju dock en viss kategori av människor, tycker jag, som nattvandrar. Att, det, men så är det väl med allting. En annan sak som jag tror är rätt allmängiltigt, det är väl att få en klapp på axeln eller erkänna att man är, gör något bra eller gott. Jo, men det är det man känner, jag har gjort något gott, jag har bidragit till någonting. Men får du också det bekräftat någon gång från någon person där, och gud vad skönt att ni finns till. Och nu känns det lite lättare att gå hem. Där har vi polisen ett gott exempel, som oftast tycker att vi gör ett väldigt bra jobb. Senast igår när vi var på Tyresöfestivalen kom polisen och tyckte vi gjorde ett väldigt bra jobb. Och det är alltid kul att höra det. Ja. Men det hör vi även från när vi står i centrum. Som vi nu ska stå den 19 oktober ska vi stå i centrum för att berätta lite om vår verksamhet. Och även naturligtvis försöka få fler folk att nattvandra. Där kommer det fram folk ofta och säger att jag tycker ni gör ett jättebra jobb. Mm. Alla kan inte nattvandra, de kanske är för gamla eller har problem med benen eller någonting. Men de kommer i alla fall fram och pratar med oss. Och ibland så skänker man lite slant, för vi har en liten bössa som står där också. Jag kan inte gå, men jag kan hjälpa er på det här viset. Och så skänker man slant, och det är alltid trevligt. Mm. Ja. Då ska vi också ta bort det, man kan ju känna, nu är jag ute och vandrar på natten. För ungefär mellan vilken tid är ni ute? Jag kan ta hur det går till en kväll. Kort, sammanfattat. Vi träffas då 9 i våran lokal på Pluggvägen 21 på Gaven. Där sitter vi ner och tar en fika och snackar lite grann. Vi tar på oss våra röda jackor och sen gör vi någonting som är väldigt viktigt. Det är vem gör vad-lista. Det vill säga att om vi skulle råka ut för någonting, så innan vi går ut så står vi ner i lokalen och då är det en som har mobilen. En som kanske tar hand om då, vad ska jag kalla det för, offret eller patienten eller den som har gjort sig illa eller den som är onykter. Och de andra går runt och frågar, vad är det som har hänt? Är det någon, vet du vad personen har druckit eller någonting sånt där? Därför att när väl, om det skulle inträffa, ambulansen kommer fram, så kan den här personen kanske ha tuppat av. Och då har vi fått sån information att vi kan lämna till ambulansförarna. Vi går från 9 ungefär till 1. 4 timmar. Det är 4 timmar, så när folk hör nattvandring, nej, jag vill inte gå ut hela natten. Nej, vi går inte ut hela natten, vi är ungefär 4 timmar. Beroende lite grann, på vintern blir det kortare, på sommaren, då vill folk grilla, då kan det bli lite längre. Ni får döpa om er till skymningsvandrare. Kvällsvandrare. Så då tar vi bort det där med det, man går inte ut hela natten. Nej. Men också det här då, ni är ju ute för att skänka trygghet, eller hur man nu ska uttrycka sig. Men också, hur farligt är det för er? Alltså, blir ni antastade? Ska man ha skottsäker väst på sig? Jag är överdriven nu, men låt oss... Ja, hur farligt är det? Det är inte farligt alls. Jag har vandrat, vad sa vi, 3-4 år. Och jag har inte hittills varit med om någon allvarlig incident. Ingen alls. Men du menar på det personliga planet? Då? Ja, för det och liksom inte bland ungdomarna heller. Nej. Där man har varit vid stora tillfällen som skolavslutningen, Valborg. Visst har man träffat på stora ansamlingar av ungdomar, men det har inte varit några allvarligare incidenter. Ingen incident alls, skulle jag vilja säga. Jag har varit med och sagt i 12-13 år. Jag har inte heller varit med, jag har inte hört att någonting har hänt med någon nattvandrare. Men om det skulle vara så har vi en försäkring, naturligtvis. Mm. Men det har inte hänt någonting. Däremot har vi däremot upplevt att de skyddar oss. Det har faktiskt inträffat. Och vilka skyddar ungdomar, det? Ungdomar. Ja. De, många vet att vi jobbar helt ideellt. Vi jobbar alltså helt gratis för dem. Mm. Vi finns till om de skulle behöva ha hjälp. Och många ungdomar förstår först inte, men vadå, ni har betalt? Nej, vi gör det här frivilligt för att vi vill hjälpa er. Men herregud! Och då blir de helt förvånade över att vi gör det här. Tacksamhet är kanske fel ord, men ungdomarna gillar er. Uppskattar er. Så vill man bli uppskattad som förälder bland ungdomarna, så ska man alltså ut och börja skymningsvandra. Yeah. Ja, faktiskt. Vad sa du, den 19 oktober va? Den 19 oktober kommer vi att stå i Tyresö centrum. Och sen vi har några enkla råd som är faktiskt ganska betänktvärda. Och det är egentligen att ge barnen tid. Din tid. Bry dig. Våga ställa krav. Men våga också vara vuxen. Ge ramar och kramar. Kramar är väldigt viktigt. Det är lite grann som man ska tänka på. Det är inte bara en massa skyldigheter som uppskatta barnen, beröm dem, ge dem kramar också. En viktig sak att tänka på om man blir nyfiken på att börja nattvandra och ge sig ut, det är att det finns alltid erfarna nattvandrare med. Vi skickar aldrig ut några som är helt nya tillsammans. Utan det är alltid en som är ansvarig för nattvandringen. Och då är det en rutinerad nattvandrare. Då var det kurser och det var nattvandring. Finns det något mer på ert schema? Nej, vi har ju en styrelse. Och ja. Vi försöker väl hålla möten cirka en gång i månaden. För att ordna just sådana här aktiviteter. Att vi ska vara med på Tyresöfestivalen. Vi ska stå på, i centrum. Och det kräver ju våran tid. Att förbereda oss för det. Så att, och vad kan vi göra för att få in nya nattvandrare? Vi har provat med just närradion. Vi har provat med att annonsera. Vi har gått ut med papper. Och det finns många sätt man kan göra på. Det vi har lite problem med så är det att när de här nattvandrarna nu som har barn som vill bli 19-20 år. Då tycker man, nej, nu är det inte mitt barn i farozonen. Nu kan jag lägga av. Då gäller det att få de här som föräldrarna som vars barn är då 13-14 nästa kull. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Jag tycker det är synd för att det visar ju att föräldrarna är engagerade i barnen. Kommer ni, kan, så här, jag tänker hem och skola. Nej, då är det kanske för smått. Det kanske är lågstadiet. Men alltså skolpresentationer. Vi har varit inne i skolorna och presenterat oss på niorna. Och nu senaste tiden så fick vi stå utanför istället. Och de är ju stressade föräldrar. De ska till olika klassrum med läraren och respektive lärare. Och sen så ska de gå igenom då hela vad som gäller. Och då har de inte tid att stanna med oss, tyvärr. Så att vad vi skulle vilja göra är att komma in på skolorna. Ja, det är vårt problem. Vi kommer inte åt föräldrarna. Vi vet inte hur vi ska nå dem. För att vi kommer inte in i skolan. Får ni inte vara på skolan? Nej. Nej. Vi har frågat, men vi blir inte insläppta. Vi får stå ute så att säga. Och, Men vad är det kanske är jättedumt, men jag förstår inte om ni har någon motsvarande som ni har den 19 oktober i centrum, om ni står i en korridor eller vid en entré någonstans med tak över huvudet, och det kanske är lättare för föräldrar till och från det här kvartssamtalet eller vad nu kan vara för någonting. Vi får stå i hallen så att säga då. Ja. Vad vi vill komma det inne där rektorn står och hälsar alla välkomna. Och där har vi varit förut, har vi gått och fått 5 minuter och bara presenterat oss och sagt att vill ni veta mera så står vi här ute med lite foldrar och så vidare. Men får jag fråga, varför får man inte de där 5 minuterna längre då? Det vet vi inte, vi får inget riktigt svar på det, utan det finns ju föräldravandrar och vi vill på inget sätt peka något finger åt det, utan vi förstår varför vi inte får komma in i skolan helt enkelt och berätta om vår sak. Och det, vi begär bara några minuter. Och det... Så den gruppering som heter föräldravandrarna, de får presentera sig? Ja. Men inte nattvandrarna? Nej. Okej. Ni får väl slita med frågan. Finns det någon medlemsavgift? Ja. Oj, oj, oj. Den är stor. Jag tror det är på 50 kronor. Det har det varit i 10 års tid. Ja. 50 kronor om året? 50 kronor om året. Och det ska gå till porton lite sådana här saker då. Ja, precis. Ja, och det är inget tvång att vara medlem för att man vandrar. Utan det är många vandrare som inte är medlemmar heller. Vem som helst är välkommen att vandra helt enkelt. Och skulle man vilja sätta in ett bidrag så är vi ju jättetacksamma för det. Och då har vi naturligtvis ett postgiro som kommer här. Och det är 618 30 21-2. Och jag kommer att repetera det här lite senare. Så hämta papper och penna. Vad bra. Skulle ni med er erfarenhet kunna ge... man nu sitter hemma där i soffan. Eller vi säger nu mormor, farmor hör det här. Och som kanske då har en son, dotter som har barn. Alltså barnbarnet är då 12, 13, 14, 15 år. Skulle ni kunna ge sig någon slags... vilka slags egenskaper ska man ha för att bli en bra nattvandrare? Finns det några sådana saker? Du ska vara 20 år till att börja med. Och sen ska du vara dig själv. Det vill säga att man ska föregå med gott exempel. Man ska försöka få och ge respekt. Får jag bara fråga en sån sak som under en sån här 4 timmars pass, hur många kilometer går ni? Oj! Oj ja. Nej, jag bara tänkte om man hade... Nej, det är så olika för att vi går ju alltså de här som har nattöppet då till McDonald's där folk brukar vara då för att få i sig någonting att äta på kvällskvisten. Statoil lika så. Sen är det så att ringer folk till oss och säger du, det är jättemycket folk nere i Alby nu, de grillar. Då går vi dit. Eller om de ringer och säger att de är i Barnsjön. Vi kan väl säga så här, under normala vandringshelger så täcker vi av Tyresö centrum med omnejd, om man säger så. Sen är det de här större evenemangen som skolavslutningar, när nionde har balen i centrum, Valborg. Då har vi bilar som åker runt, så då åker vi liksom till Tyresö strand, till badet där. Vi åker till Alby, vi åker till Notal, men vi åker till Trollbäck. Nyfors. Vi åker till Trollbäcken och täcker av ställena där vi vet att de kan tänkas vara. Så att kort och sammanfatta kan man säga att man ska vara vid 20 år, man skulle vilja göra något positivt, ge alla ungdomar ett tryggare Tyresö, finnas till hands och kunna lyssna på ungdomarna, ge stöd och vara en förebild, och vill få en skön kvällspromenad och träffa nya människor. Och naturligtvis är vi nyktra och drogfria när vi vandrar. Då avslutningsvis, om vi nu har tänt några själar här med vårt samtal, hur kommer man i kontakt med er om man känner att man vill vara delaktig? Jag har en liten annan devis här som jag är uppvuxen med här i Tyresö. Om man nu vill vara delaktig i den här devisen, trivsamma Tyresö, allas vårt ansvar. Vad är adressen till er eller kontaktuppgifter till er? Då kan man ringa då till nattvarna i Tyresö. Som telefonnummer är 742-2720. Man kan också besöka vår hemsida som är www.nattvandrarnaityresoietendord.com. Och där finns det lite mer presentation av det hela. Ja. Där finns det lite mer matnyttigt. Är det någonting vi har glömt nu då? Nej, men jag tycker det är viktigt att den som känner för det här provar på det här. Vi ser gärna att vi blir många fler, för att vi tappar folk hela tiden. Och vi vill att nattvandrarna ska finnas kvar i Tyresö helt enkelt. Vi behövs. Vi behövs. Då önskar jag er lycka till i ert medlemsvärvande och säger tack så länge. Tack, hej. Tack, hej.